Montla sıçan arkadaşlar, bu şarkı sizlere gelsin. Montla sıçmak bir hayat felsefesidir. Montla Sıçanlar Derneği, amacı olmayan grup. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç, montla sıç. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç, montla sıç. Montu aldık, helaya gidiyoruz. Sıçıyoruz çatır çutur, deliye boku bırakıyoruz. Pencereyi sakın açmıyoruz. İçeri giren baba ana içeride boğuluyor, boğuluyor. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç, montla sıç. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç, montla sıç. Montumu aldım, tuvalete daldım, tuvalette mahsur kaldım, nefes alamıyorum. Pencereler kapalı, boğuluyorum, daralıyorum. Kapıya tekmeyi attım, klozetin içine battım battım. Ben bu dünyanın anasını sattım, lan bokun içinde kafayı fırlattım. Montunu al ve helaya git. Montu giy, montla sıç. Montunu al ve helaya git. Montu giy, montla sıç. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç, montla sıç. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç, montla sıç. Hadi bir daha. Montunu al ve helaya git. Montunu giy, montla sıç, montla sıç. Montumu aldım, helaya gittim. Montumu giydim ve montla sıçtım, montla sıçtım.